te lu mom moy manam moy qa amhum qa'iluna bi nek ci suratul a'raf ci début bi voilà mom bobu sieste lay tek niki nonu tamit noyé fofu li nga xamantene mom moy wouté ak manam niki nonu tamit qala moy manam bagn ak bagn bu boba ñett yoy mom amna ci qala niki nonu day tek jëf comme ni mu nekké ci suñu hadith bi manam loolu bu boba li leen wouté le nak manam mom moy su fekenteene wax la ak jëf koku qawlu la amma su fekke manam mom moy masdar bi amma su fekenteene nak manam li nga xamantene mom moy siyas bu boba qaylu la lañuy wax manam bu boba lool mom moy masdar bi han bi ci dess nak manam moy qal mom moy manam qala bi nga xamantene amna benen qala mom moy bi nga xamne mom moy teki comme bi nam am an ana min al qalina bobu non manam ci ñi bañ mbir mi la bokk wa kay lolu manam kon qala boba kon lolu lay tek yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne nak innama don li am bares moy kan ne kon yak fi ko dilo doy anta khula ci nga wax bi yade ko ci sey loxo manam ak sey ñaari loxo yi hakazani manam mu won ko ni mi def mune summa top nak daraba mu daldi door bi yade yi ci ñaari loxo mi al arda sufsi manam ñaari tenki ñom ño tax ñuy wax comme ni nga xamantene insha allah taala dinañ ko gis buñu yek ci masala yi ñi jange ci hadith bi ne manam ñaari tenki rek ñom ño taxon ñuy wax té lolou manam dafa fekk né sa yu ñu joyele baatu yad ci alquranul karim wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom lañ ci djublu mom moy tenk waye bu fekkentene nak dañ ko lolou moy buñ ko joyele waye suñ ko teunké suñu bëggé wax masalan ba ci cionci dañuy wax ilal mirfaqayn wala yu démé nek non wala ilal marafiq wala yenen nak yenen insha allah taala dinañ ci ñew waye ala kulli halin fi mom bo xolé sax manam danaka jarul leral ndax summa daraba bi yadayhi al ard tok nak mu daldi door bi yaday ci loxomi al ard suusi darbatan wahida ben manam ab door manam bu boba darbatan koku masdar la ci daraba bu boba lolou day tekte nene manam ab door bi ben kefe la ba pare mu dal koy geuna deugal lan ni wahidatan ben kefe ngir wone ne dal tim mom manam li mu def yeb ci benn door kesse la ko def defew ko ci ñaari door waye lolou tamit wute la yo xamantene insha allah taala dinañ ci ñew ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi nga xamantene dañuy wute borom xam xam yi rahimahumullah dañu wute ndax bobu ndax dim ñaari door la wala bok benn door la wute yi nga xamantene mo ci wax tekantal insha allah taala dinañ ci ñew ci suñu jotaay bi di ñew insha allah taala ci di leral masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi mu daal di wax nek summa nafadha ci riwaya bi nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah taala moy def ko euf manam mom moy euf gogu nak def koy euf soit ngir meuna dindi li nga xamne mom moy tak tak yi nga xamne ñom ñoo nek ci loxo bi manam tay bu doore loxo bi ci kaw suusi aman na ne dafa am masalan ay bant yo xamantene dañ ci tak wala ay xeer ak yu mel nonu booba nak euf gi nga xamne mom la ko euf moy pour mu deñ pour yoy yep deñ bu ko defé du meuna mu masawé xar kanamam du masa du gaaj bopam sallallahu alayhi wa sallam mu daadi jangale ni nga xamantene non lañuy timi mu daadi kon tek door ben loxo bi daadi euf mbir mi ba nga xamantene dafa genn lolou mën na nek ne kon lolou la ñaaral bi moy mën na nek ne dafa bëgg lepp deñ da tel sorte que souf do takati ci loxoy booba bu masawé bo xar kanamam manam bu booba dotul bayyi ben manam masa bi nga xamne mom tim ji mu tim du bayyi ben tilim ci xar kanamam niki nonu du ko bayyi ci loxoy benen bi ci dess nak moy mu def ko bu nek mana bo xamne taabudi la manam moy mana bo xamantene da fay jangale ni dal mi dal lañuy timé mo xam li nga laal xeer la wala amul xeer manam masalan tay su xolal wute gogou mi ngi amé ci manam ñaar yu jëkki sudé lool mom motax bu boba su fekkentene xeer le timé bu boba dotul jar muy euf ak loxom amma su fekkentene benen bi la nak mom su fekkentene manam ni mana bi ta abudi la dañ koy jamo yalla waye xamuñu mana bi nga xamantene mom motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam def ko bu woba ku timi xeer bu woba da dalu upp loxoy manam lool mom moy tekantel bi ci aju insha allah taala dinañu ci gëna ñew buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ño nek ci suñu hadith bi ni nga nonu mu nek mo top nak masaha mu masa ash-shimala ndey jor bi alal yamini ci loxo bi manam li nga xamantene mom la ci djublu mom moy daf leena bolé manam dafa massa ndey manam chamoñ bi djok ash-shimala chamoñ bi alal yamini ci ndey jor bi manam kon chamoñ bi la djël loxo chamoñ bi la djël massa ko ci tenku bi nga xamne mom moy ci biti li xonku li nga xamne mom moy li nek ci ndey jor bi boba ñom ñaar ñu daldi forotonté manam ñu daldi jonjonté legui nak mune nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune wa zahira kafayhi ak li nga xamanteni mom moy li ci biti ci tenxam yi manam kon nonu la masawé ñaari tenxi kon nonu la len masawé ñom ñaar ñepp mune wa wajhahu niki nonu mu daldi masaxar kanamam kon lool mom moy tim bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam def insha allah taala buñu ñëwé ci jotaay bi di ñëw li nga xamantene mom lañuy ñëkk waxtane mom moy ana lan moy tim gi nga xamantene mom moy ndax tim comme ni nga xamantene non la amé ci cangayal farata ak ni nga xamantene non la amé ci njaap niki nonu tamit tim nonu la amé manam ñaari melo yi té mom moy sifatul kamal ak sifatul ijza sifatul ijza moy melo wo xamantene boko défé dañ nan li dana doy sifatul kamal moy melo bi nga xamantene soko défé dañ nan li matna li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ma niko li rek don na la doy lol mom moy sifatul ijza moy amma sifatul kamal insha allah ta'ala dinañu ci ñew ci suñu jotaay bi di ñew legi nak suko defé nak kon summa daraba kon nak wa wajhu ak kharkanam tamit mu dadi koy massa lol bi nga xamantene mom la ko def legi nak abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bimu waxe lolou fa qala abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu manam fi nak ñu yam fi ni wa wajhahu lolou mom moy fi hadith bi yam ci umdatul ahkam waye abdul waye ci sax ci qissa bi ni mu mel moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dafa waxna awalam tara khana gisone umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu lam yaqna doylul bi khawla ammar ci waxu ammar bi te moy ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma lolou nak li nga xamantene mom la amé comme ni mu ñëwé ci yenen riwayat yi nga xamantene ñom ño nekk ci sahih manam sahih imam al-bukhari rahimahullah yeen ammar umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu daniko fatali ku ma qissa bi may netali ni manam subhanallah hatta sax li ak xew xew bi ni mu spectaculaire Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mu fataliku ko andak ne ñom ñaar ñoo andon andak ne biñu wëlbeeti ko ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñaar ñoo ñewando ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam laaja do ko mirmi ndax xew xew bi ni mu amé seen digënté andak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ni la leen leralale mirmi and ak lolou yep Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala dako faté lolou day tektale ci anam gu leer ci ne nit mën na jëf jo xamantene daf koy concerner ci anam ba paré daf koy ñor lol niki nonu mën na wax lo xamantene da koy ñor lol and ak lolou mu faté ko ndax li nga xamne mom la Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ak mas'ala bi ni mu amé solo mu faté ko ni ba paré continuer ba bi mu nekké khalifa radiyallahu ta'ala anhu nit ñew diko laacc ci mas'ala bi mu nan ko garawul bul julli ak ñaaka julli ni mu garawé mu nan ko togal bul julli mais ndax amulo ndox te mëno japp mëno ci subhanallah loolu day tektale ci anam gu leer ci nit mom mëna faté lu ne comme niko wolof yi di waxe nan faté dal mo mak borom loolu mom moy deug nga xamantene manam mëne fu te gis leneen lu dul lool li nga xamantene nak tamit ha wa li nga xamantene tamit manam mom moy li li nga xamantene mom la Ammar wax radiyallahu anhu ne ko amirul mu'minin yow fatliku lo lolou muneko dedet ya man li ngay wax man fatliku muko han muneko muneko nak ittaqillah ragalal yalla ci li ngay tokhal ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax muneko so beugge yow yaay kilifa bi so beugge dootuma waxati ci lu jëm ci lolou muneko dedet dina la bay nu walli kama ta wallayt dañ lay bayyi ci li nga mengol ndax li nga xamantene bu fekkentene da leer la na ni joge na ci yenen ki bi sallallahu alayhi wasallam bu baba mën nañ la bayyi nga continue diko leral ndax da nga jangale sunna yenen ki bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah xolal teggin gi nga xamantene mom la Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala ma ci diko fi mënon na wax ne eh wa yow amirul mu'minin nak lepp ci yam mon dal li nga wax mom teggo ko fenn dadi commencé fetterlu ci kaw serign ci kaw kilifa gi Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu waye ñom sahaba ay radiyallahu anhum dañu xamone kif kif mi nga xamantene nonu la amé solo ak respect bu mag bi nga xamantene mom lañ ko wara amal mom motax mu ne ko bo bëggi légui dootuma waxati ci mbir mom kon andak jotali sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu amé solo waye lolou tamit du lo xamantene dañ koy joyal insha allah taala lolou itam dinañ ci ñew ci mas'ala yi nga xamantene mom lañu wara gis ci suñu hadith bi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu depp lañu gën manam ci anam manam ci li gëna juk ci ay kaddu ak ci gëna leral li nga xamne mom moy mas'ala yi aju ci suñu hadith bi insha allah ci jotay bi nga xamantene mom moy ñew yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy am lab ظاهرا وباطنا تبارك يننتي بي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Jabba ke mo da sibata manul yo ci amna kalam musulul bani karam yam kunkul ci mayla yam nakata juma solo yasafa tejila ale famay minne to ya ila habibi bad jabake madati bata ilaydu dakhdi ke ginawam batam du khalidul timman yar bi ci mayim la yam kumel ni mbay dotul yombo yel papa dejina la ale famay minne to ya ila habibi bad jabada ke bata yar bi muy yore ci bir mbolo mom lay taxo tay weto ngir gete yalla fi ko sefo tax na du jefe du di yono yel papa dejina la ale famay minne Jabat ke mau dasi bata, ibu kemasan presente, tak andeng do tu kepat,

جواد كل من انقدر هجا قلبي من خيال حسان قد ترى وزباني قد جفى طيب الفرقان.